Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını. Lekad caet Resulü Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بو رجب الشريف مبارك جمعة gecesinde الله تعالى Recep ayının gecelerinden bir geceyi, hele ki cuma gecesini ihya bizlere nasip eylesin. Amin. Amin. Bu meclise gelişimizi, sohbette bulunup dinlememizi de Rabbim ihya olarak kaydeylesin. Amin. Amin. Önümüzdeki gece, haftaya bu gece 15. gecedir. Çok büyük gecedir. Recep ayının 15. gecesidir, hem cuma gecesidir. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği gecedir. Günü de en çok sevdiği gündür. İdris Aleyhisselam'ı semaya kaldırdığı ve Musa Aleyhisselam'la mükaleme buyurduğu gecelerdendir. Onun için çok fazileti var. İnşallah haftaya gelirken özel niyetle, gayretle gelin. Faziletini bilerek, itikad ile niyetinizde tutarak gelin. Çok kazanırsınız. Haftaki 15. gecenin önemi var. İhyası müstehap olan sene içerisindeki mübarek gecelerden biridir. Rabbim fazl-ı keremiyle kavuştursun. Amin. Şimdi burada Recep-i Şerif'in gecelerinden bir geceyi ihya etmek niyetiyle zaten her cuma gecesi toplanıyoruz. Ama bu gece ilave bir niyet daha yapalım. O niyetimizde ne olsun? Recep ayının bir gecesini ihya. Hem de cuma gecesini ihya. Bu niyeti de ilave ettik. Recep ayında bulunduğumuz için Allah'ım bunu da sevabımıza ilave eylesin. Amin. Hüseyin radıyallahu teala anh'ta rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ahya leyleten min Recep, her kim Recep ayından bir geceyi ibadetle ihya ederse. Şimdi bu ilim meclisinde bulunmamız ihya sayılacak. 1000 rekat nafile namazdan üstündür. 1000 hasta ziyaretinden üstündür. 1000 cenazede bulunmaktan üstündür. 1000 tane Uhud dağı kadar sevap almak bir yana, Uhud dağı kadar 1000 tane sevap. Bir ilim meclisinde oturmak ondan daha üstündür. Her kim Recep ayında bir geceyi ibadetle geçirirse ve sâme yevmeha, gününde de oruç tutarsa Recep'ten bir gün at'amehullâhu min thimâril cennet, Allah onu cennet meyvelerinden yedirir ve kesâhu min hudril cennet, Allah onu cennetin yeşil ipek kumaşlarından giydirir. Bu ne demek ya? Sonsuz hayat demek. Şu dünyada hiç kimsenin tutar tarafı yok. Hepsi gidecek. Elbisen senin değil. Bugün giyiyorsun, yarın pişiriyor. Adam gardırobu bırakıyor gidiyor. Bu elbise senin mi şimdi? Meyveleri, dünyanın meyveleri. Biraz dursa kokuyor, çürüyor, sinekleniyor. Yediğin zaman, efendim, biraz da fazla kaçırırsan mideni bozuyor, bağırsaklarını bozuyor, şekerini yükseltiyor falan falan. Dünyanın meyveleri ne zaman? Şimdi kiraz mevsimi geliyor. Ha geldi diyene kadar kiraz bitti. İstediğin vakit kiraz yok. Onun mevsimi geçiyor. O geliyor, o geliyor. Aa, karpuz ne zaman çıktı ya falan. Cennette var mı böyle bir şey? Karpuz istesen, şimdiki İran'dan geliyor daha, yerli değil derler mi sana? He? Böyle ham halat şeyler, lezzette kalmadı, hormonlu mormonlu meyveler bir alem. Rengi mengi güzel yiyorsun böyle av gibi. Hiç lezzet yok. Taş gibi olmuşlar. Bizim çocukluğumuzda çok lezzetliydi. Tabii 30 senede neler oldu memlekette. Yahudi bütün tohumlara kadar değiştirdi. Hepsini karıştırdı. Onun için dünyadan daha beklentimizi keselim. Yani dünyadan bel bağlayıp da işte bundan daha yaşarım da çok yerim de çok içerim de şu günleri görürüm de daha bir göreceğimiz bir gün yok. Göreceğimizi gördük. İşte hepsi böyle. Bir günde ne? İşte yediğini içtiğini hepsi aynı şeyler tekrar ediyor. Zevkin faturası pahalı. Bir kuruşluk keyif yapıyorsun, 1000 kuruşluk bela açıyorsun başına. Ahiret öyle midir? Bak Recep ayından bir gece ibadetle iyi açsa cennet meyvelerinden yedirecek. Yani sonsuz. Hemen yerine yenisi bitiyor. Alıyor daldan yerine yenisi bitiyor. Koca koca meyveler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördüm. Büyük küpler gibi diyor. Meyveleri büyük küpler gibi ama hormonlu değil. Hepsi lezzet. Sırf halis cennet libaslarından giydirir. Hemen alıyorsun iyi bir kumaş, bir şey. Bir cübbe yapıyorsun falan. Ondan sonra iki yıkamak temizleyiciden geliyor. Bir de baktın astarı sarkmış, orası bozulmuş. Bir tarafı bir tarafa gitmiş. Hemen kumaş bozuluyor. Dünyanın nesi durur ya? Kendi durmayacak ki, nesi durur? Ve sekâhu minel rahîkil mehtûm. Recep ayında bir gece ibadetle hiyatçe Allah onu damgalı şaraptan suvaracak. Damgalı şarap ne demek? Cennet şarabı demek. La yusadda'une anha ve la yunzifun. İza Vaka'a suresinde ne diyor? Yatufu aleyhim vildan muhalledun. Hizmetçiler, hizmetçiler ebedi. Ölmek yok. Cennette. Köşkün sahibi de ölümsüz, hizmetçi de ölümsüz. Biz de şimdi adam alışıyor bir kadın işte bir evde gelip hizmet yapan yardımcısına falan. Ondan sonra o hastalanıyor. O gelemiyor. Ölüyor. İnsan o zaman yeni adama alışmak zorunda kalıyor falan filan. Cennette kendin de ebedi, hizmetçin de ebedi. Böyle yeni adam değişip de seni ürpertmiyor. Hep aynı. Etraflarında dolaşacaklar bir ekvabin küplerle ve barika ibriklerle. İbrik yani bizim tabii bildiğimiz ibrikten değil. Her taraf altın, gümüş, zincirleri gümüş, ibrikler altın, ibrik gümüş, incir altın. Bir tane ibrik. İbrik Arapçadır yani. Cemisi ebarik Kur'an'da geliyor. Bir ibriği getirsen dünyaya bütün borsa çatlar. Dün dünya borsası çöker aşağı. O ibriğin zincirini alamaz. Böyle bir cennet pahalı. Böyle bir değerli bir şey. Ve ke'sim min ma'in şarap kaseleriyle. Cennet şarabı. La yusadda'un ala. Onu içince başları ağrımayacak. Demek dünyada içki içenlerin başı ağrıyor. Biz de bilmediğimiz için ayılırken baş ağrısıyla ayılıyorlarmış. Ne lüzum var bu zahmeti çekiyorsunuz ya? Hazır başın ağrımıyor. Ağrımayan başını ne derde sokuyorsun şarap içip de? Ve la yüzifun. Sarhoş da olmayacaklar. Akılları gitmeyecek. Cepte paraları gitmeyecek. İtibarları, şerefleri gitmeyecek. Öbür türlü en akıllı adam içtiğimi dağıtıyor. Dağıttığımı da çocuklara maskara oluyor. Gitti, düştü tuvalette. Adam, vekil, kefil, bilmem ne, bürokrat. Ya içerse ne olur, tuvalete düşer. Köpek de geldi, işetti suratına. O da diyor ki, zahmet etmeyin efendim. Sarhoş ya, anlamıyor ki, onu da bir adam zannediyor. Böyle rezilliğe ne lüzum var? Millete maskara mı olacaksın? Hazır zaten yarım aklın var, o da mı gitsin? Ya zaten aklın yetmiyor, bir de içkiyle onu da götürüyor. Cennette Recep ayında bir gece ibadeti yatça cennetin şarabından içecek. Cennetin şarabı sonsuz. İstediğin kadar dünyaya bir şişe şarap getirsen cennetten, bunların yıllık şarapları var ya mahzenlerde falan, 100 yıllık, 200 yıllık öyle 50 bin dolar, 100 bin dolarlık şaraplar var ha. Çok kalite, bilmem nerenin üzümü falan. Cehennemin bilmem ne vadisinin dibi. Öyle alıyorlar, öyle paralar veriyorlar. Borsa gibi o şarapta. Çok pahalıları var. 100 yıllık, 200 yıllık. Pahalılığı neden? Beklemek sen de. Atik olursa atik, eski demek. Eskitene kadar canın çıkıyor. Adam ölüyor, kaç kişi ölüyor, şarap kalıyor. Sonra o tabii çok pahalıya gidiyor, satılıyor. Şimdi o kadar cennetten bir bardak şarap getirsen, Allah, bir damla getirsen, bütün dünyanın efendim şarapları sıfır olur. Hepsini satsan onu alamazsın. O nerede? O nerede? Bir defa bu haram. Allah onu yasak etti, gazap ediyor. Bunda içene razı oluyor cennette olup da içene. Ne kadar fark var? En büyük fark nedir? Helal ile haram farkı, rıza ile gazap farkı, Allah'ın sevdiği ile kızması farkı bu. En büyük fark buradan geliyor. Yoksa mesela efendi babamız Ali Hacer Efendi Hazretleri, efendi hazretleri hep naklederdi. Kendi tavuğunla komşunun tavuğu et bakımından aynı. Gitti komşunun tavuğunu çaldı, kesti, yiyor. Bir de var ki kendi tavuğun. Kendi tavuğun neydi sana? Helal. Komşunun tavuğunu izinsiz alsan, yesen ne oldu? Haram. Hangisi lezzette ne fark var? Bir fark yok, aynı tavuk. Hatta komşunun tavuğu daha da lezzetli gelebilir. Haram diye. Amma ve lakin esas fark nerede budur? O da et, bu da et. Beyaz et, beyaz et. O da köy tavuğu, bu da köy tavuğu. Fark nerede? Biri helal, biri haram. Fark orada. Nikahlı hanım var, bir de nikahsız. O da kadın, o da kadın. Aynı zevk, aynı lezzet. Haram daha da tatlı gelebilir. Ama biri helal, biri haram. Aynı iş. Ama helal oldu mu Allah razı geliyor. Bir de sevap veriyor. Bir de hanımınla cima ettin mi bir de cennette köşk bina ediyor. Haram oldu mu da kayyağı kuyusunun dibine adamı atıyor. Helalla haramın çok farkı var. Yani sahibi razı mı değil mi? Bu hanımları kim yarattı? Allah. Bu kadar malı mülkü kim yarattı? Allah. Onun izni, buraya diyor nikah akdi koydum. Nikahla sana bunu helal etti. Tavuk yiyeceğim, bunu beyin, alışveriş akdi koydum. Verirsin karşılığını, alışveriş yaparsın. Ne ettim bunu? Alışverişten alabilirsin. O zaman helal ettim. Allah'ın böyle neleri var? Ukudu var, akitleri var. Sen çakal gibi, çakal gelir önüne gelen tavuğu kapar. Sen de diyorsun ki ben çakal gibi bir şeyim. Ondan sonra önüne gelenden yatacaksın, kalkacaksın. Kurt musun, çakal mısın, tilki misin? İnsansın sen. Onun için hesaplı yaşayacaksın. Mevla sana hiçbir şey yasak etmedi. Lezzetli şeyleri helal etti. Faydalı şeyleri helal etti. Birkaç tane şeyi haram ettiyse onda da senin zararın var. Maddi manevi zararın var. Sağlığına zararın var. Onun için haram etti. İşte onun için gözümüzü cennete dikelim. Allah'ımızın rızasına dikelim. Onun rızası olduğu şekilde hem dünyada helalından nimetlenelim, ahirette de sonsuz hayatı talip olalım. Sonsuz hayata talip olalım. Orayı kazanmaya çalışalım. O zaman ne şarabın tadı bitecek, ne elbisen eskiyecek, ne vücudun yaşlanacak, hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu dünya imtihan yeri. İşte bu imtihanı kazanmaya geldik. Onun için geliyoruz sohbete burada, değil mi? İlim öğrenelim, helal haram bir şeyler öğrenelim. İşte dünyada imtihanı kaybetmeyelim. Sonra ahirette ebedi hepsinden mahrum olmak var. İşte Recep Şerif geldi mübarek. Allah'ımızın ayı mevsimi, bunu ihya edelim. Gecelerini ibadetle geçirelim. Şöyle mübarek gecelerde sohbet kaçırılır mı? Zaten her gece yok. İlim meclisine insan gelmeden durur mu? Allah razı olsun. Şimdi bir arama yapıldı değil mi girerken? Çok. Bundan da sıkılmayın. Efendim memnun olmakta fayda var. Biliyorsunuz iki tane hocamızı caminin içinde şehit ettiler. Yani bunları da hemen unutmayalım. 10 senede 2 hocamızı kaybettik, 12-13 senede. Dolayısıyla bu da sünnettir. Hudû hidrakum. Ey iman edenler, tedbirinizi alın. Allah razı olsun hepinizden, anlayışınız için teşekkür ederiz. E bundan dolayı bize masraf da biniyor. Bu işlerde bedava değil. Para da istemiyoruz. Yani hepimizin selameti ve sıhhati açısından, huzurumuz, emniyetimiz açısından Allah daim eylesin. Efendim, bura bizim evimiz, ocağımızdan ileri. Bura bizim cennet bahçemiz, bura bizim ravzamız, ilim meclisimiz bizim buralar. Şimdi mübarek 3 aylar, mübarek kandille, bak haftaya 15. gece, Allah'ın en sevdiği mevsim. Çok büyük geceler bunlar. Şimdi senin ne işin, bundan hayırlı yer mi buldun da gideceksin? Buna muadil denk bile bulamazsın. Bu kadar hadis-i şerifler varken. Cennete göz dikmek başka, dünyada ucuzcu birkaç günlük zevk için mesai harcamak başka. Siz uyanıklardansınız. Allah ahiret aklınızı artırsın. Amin. Şimdi illa men feale selat, yalnız üç şey günahı yapan, Recep ayının bir gecesini değil, Şaban'ı da Ramazan'ı da ihya etse, Kadir gecesinde ihya etse, kurtulmaz. Bu üç şey nedir? Bunlardan uzak duralım. Men katele nefsen, haram olan cana kıyan, kasteden, yani öldüren. Adam öldüren diyor, Recep ayının gecelerini ihya da etse sevap bulmaz diyor. Kurtulmaz diyor. Allah Allah. Şimdi adam öldüren deyince bunun tevbe kapısı açık mı? Açık. Rabbim affedebilir mi? Edebilir. Mesela desen ki adam şirk üzere öldü, imansız. Bu diyalogçular gibi Yahudi Hristiyan cennete girecek dese. Bunların da dini geçerli dese. Bak ona o vaziyet ölse o itikatla, onun affı olur diyebilir miyim? Diyemem, o şirktir. Ama adam öldürmüş, ölmüş. Allah bunu affedebilir mi? Eder. Nasıl eder? Dilerse eder, dilerse azap eder. Ama affetmeyeceği günahlardan değil, affetmemeye karar verdiği bir tek hangisidir? Şirktir. İnne Allah la yagfiru en şurakebi. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Şimdi bazı bu diyalogçular diyorlar ki, ne biliyorsun diyorlar, belki bunu bağışlamıştır. Ya Allah bizle oyun mu oynuyor haşa? Kur'an-ı Kerim'de ben bunu bağışlamam dediği zaman da artık karar kesinleşmiştir. Şirki affetmez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ Şirkin dışındakileri bağışlar. Adam öldürmek de şirkin dışındadır. Ama adamı öldürmek helal bilirse, o zaman ne olur? O kafir olur, şirke girer, helal bilirse. Kafası bozulur, kafası kızar. Ulan bu adamı öldürmek helal der. Ulan nasıl helal, kendi kafana göre al, sen Allah'ın dinini sen mi koyuyorsun, kurallarını, şeriatı sen mi tespit ediyorsun? Sen kızdın diye bir adama onu öldürmek helal olur mu? Ancak İslam devletinde İslam'ın cezaları vardır. Zaten şahıslar bunu uygulayamaz. Şirkin dışındakiler affeder. Yani adam öldürmeyi de zina affedebilir. Limen yeşâ, diledikleri için. Peki sen o dilediklerinden misin, değil misin? Ona ben özel şahıslar hakkında karar veremem. Kendi hakkımda da bir şey bilmiyorum. Ama tevbe kapısı açık, mağfiret kapısı açık, Rabbim affeder. Şimdi burada da adam öldüren deyince, tevbe etmemişse diyelim biz buna, kayıt koyalım. Çünkü eğer tevbe etti, pişman olduysa, Allah tevbesini kabul ederse, hani bir 99 adam öldürenin hadis-i şerifteki kıssası geçiyor, onu birkaç kere anlattım size. Dolayısıyla bir adam öldürmüşse, katil ise, sen buna asla af olmazsın diyemezsin. Anladın mı? Fakat adam öldürmek çok büyük bir günahtır. Bu günahtan dolayı Recep ayını ibadetle geçirse de mağfiret olmaz. Özel tevbe lazım, pişmanlık lazım, bir daha yapmama azimlilik lazım, kan sahiplerinden işte helallik lazım ya da kan parasıysa diyet ödemesi lazım. Bu gibi şartları var adam öldürmenin. Evsemi'a, adam öldürmenin demiyorum ha, adam öldürmekten tevbenin şartları. Yoksa bu şartları yerine getirirsen adam öldürebilirsin değil ha. Adam öldürmenin şartları değil. Adam öldürmekten tevbe etmenin, kabulünün şartları var. Yani kul hakkı da girdiği için. Namaz öyle değil. Namaz Allah ile aranda, tevbe istiğfar edip kaza yaparsın. Bir de girip birinden helallik istemeye lüzum var mı? Yani kılmadığın namazlar için kul hakkına giriyor mu? Girmiyor. Ama adam öldürmek giriyor. Zekat giriyor. Çünkü fakirin parasını gasp etmişsin. O kadar kul hakkı geçmiş. Zekat 1/40 senin paran değil. Evsemi'a müsteğîfen yesteğîfü billâhi bileylin ev nehâr ya gavzen billâh felem yugîfü. Bu da acayip bir şey. Allah bizi bundan mesul etmesin. Ben bundan çok korkuyorum. Bir adam diyor gece veya gündüz saatlerinde dara düştü, zora kaldı, feryat ediyor. Allah hakkına, Allah aşkına bana yardım edin diyor. Bu da onu duyuyor. Yardım etmek de elinden gelirken yardım etmiyor. Ama şimdi yardım etmek elinden gelmeyebilir. Adam atlamış suya, bağırıyor imdat mesela. Yani atlamış derken düşmüş. Efendim bağırıyor. Bu da oradan yandan geçiyor, görüyor. Yüzmen var mı? Var. Çıkıp adam elinden tut mesela. Şunu, dur işte hava soğuk da üşürüm. Adam ölüyor orada. Yani onlara ama şimdi yüzme bilmiyorsa atlasa olur mu? Olmaz. İşte adam Allah için imdat istedi. Sen yüzme bilmiyorsun, sen de öleceksin. Yani imkanı varsa dediğim o. Böyle bir imkanı varsa, bu misal veriyorum yani. Yani bizim Laz'ın yaptığı gibi yapmayacaksın. Her turistin biri mi düşmüş? Help ne demek? Help, imdat mı demekmiş İngilizce? Yardım yar, help help, o da dedi İngilizce öğreneceğine yüzme öğrenseydi ya diyor ona. Ulan adam ölüyor şimdi. Help help, neyse zaten İngilizceye lüzum yok ki, bağırıyorsa, çırpınıyorsa. Türkçe İngilizce fark etmez. Yani kurtar onu, o da ona edebiyat yapıyor. Öyle değil. Elinden gelirse yardım edeceksin. Ama elinden gelmiyorsa ne yapabiliriz? Bazı olur öyle bir şey. Gücümüz yetmez. Mesela adam kendi de hastadır. O başka. Ama Allah adına yardım isteyene yardım edeceksin. Bazı bu fakirler yardım istiyorlar. Geliyorlar. Bugün gittim ben bir doktora gidiyorum. Ben de götüren adamın arabası da pahalı bir jip idi. Zannediyorlar her bindiğim araba benim. Beni de görüyorlar. Ben geldim biri diyor MS hastasıyım işte para yardım edebilir misin? O şunu yardım edebilir misin? Ya 10 lira 20 lira bir şey veririz de. Kaç milyar falan bilmiyorum ki. Bir ilaç 1,5 milyar diyor falan. Şimdi de böyle Allah için yardım dense insan zora giriyor. Yani ya, etmek lazım. Ama burada insan Allah'ın verdiği gücünü Allah'la arandadır. Gücün varsa etmek lazım. Ama tabii ki çok veremesen de azla bir şey olsa boş döndürmemek lazımdır. Yok efendim yalan konuşuyorsun bilmem ne dememek lazım. Ne olursa olsun kimseye de hakaret etmeye hakkımız yoktur. Madem yüzünün suyunu dökmüş de istiyor. İstemek kolay bir şey değil. Bak ben isteyemem mesela. Yani başıma ne gelse bilmiyorum zor oyunu bozar ama yani öyle gidip de sokakta isteyemem. Demek o adam o hale gelmişse var bir sıkıntısı. Bir düşünceli olmak lazım. Ama demek istediğim gücün yetmeyebilir. O istiyor 10 milyar. Sen de 10 bin lira yani diyelim şimdiki parayla. 10 bin liran yoktur mesela. Verirsin 50 lira 100 lira. 10 lira mesele değil. O da kızabilir. Ama o kızsa da sana günah olmaz. Yani ben 10 bin lira istiyorum bu bana veriyor 10 lira. Ne yapayım? Yani benim de durumuma göre vereceğim. Öyle mi? Bu işler böyle. Bedevinin birisi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dişi deve hediye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hediyeye karşılık verir ya. Meğer o da hesap yapmış. Ben bir deve hediye edeyim ona, o bana çok verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 7 deve verdi ona. 7 dişi deve verdi. Verdiği zaman krallar halt etmiş. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi hasırda yatıyor. Karnı aç geziyor. Ama verirdi böyle. Ona kim yetişecek ya? 7 deve verdi. Adam hala kızdı. Ya dedi bu kadar mı dedi verecektim. Bir deveye 7 deve ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya adama dedi böyle hediyeye 7 türlü kat hediye verdim ama adam hala kızıyor ne yapalım. Onun için hediye herkesin hediyesini de kabul etmemek lazım. Sonra yemin ettim yani niyetlendim dedi kalitesiz seviyesiz insanların hediyesini kabul etmeyeceğim. Ya Kureyşli'nin kabul edeceğim ya Ensar'ınkini kabul edeceğim ya Devs kabilesininkini kabul edeceğim. Bir kabile daha var, unutmuş olabilirim. Yani 4 isim söyledi. Bu kabilelerin adamlarından kabul etmeye niyetlendim. Yani diğer kabilelerde belki birisi böyle hediye ederse beklentiye girer, sonra da böyle terbiyesizlik yapar. Bunlar da önemli şeyler. Bazı kere getiriyor bir şey veriyor, o da karşılığını bekliyor. Ama herkese sipariş üzere gönlünü hoş edemeyiz ki. Yani istediği kadar nasıl vereceğiz? Ama Allah için dara düşmüş, durum meydanda, hakikaten böyle bir de göz önünde bazı vakalar yaşanıyor. Yani hakikaten imdat, işte boğulmak gibi trafik kazasında ezilmiş kalmış, taksiyle geçiyor yanından. Ya şimdi mesela burada duyarsız olmamak lazım yani, burada durmak lazım. Kan icap ediyor, kan kaybı oluyor, işte yardım icap ediyor, hastaların hastaneye yetiştirilmesi lazım. Belki kan kaybından ölüyorlar, böyle devamlı haberleri görüyoruz. Hep Müslümansa mübarek adam, geçiyorsun oradan bir dur diyorlar, yalvarıyorlar, yerde kan revan. Durmak lazım yani, şimdi bunlar önemli şeyler. Bir adam Allah için yardım isteyene gece gündüz hangi saatte olursa olsun yardım etmek elinden gelirken yardım etmezse, bu da Recep ayını ihya etse de cennete girmiyor. Yani tabi tevbe ederse onlar başka. Bir de ne var? Evşekâ ileyehû hâceten felem yüferecan. Bu da buna benziyor. Bir Müslüman kardeşi geldi, bir hacetini arz etti, bir arzuhal yaptı. O da elinden geldiği halde onun başında bir musibet var. O musibeti kaldırabilirken onun belasını açmadı. Böyle çok oluyor. Ya ne öyle lazım, bana ne işte, bulaşmayalım, karışmayalım falan. Bunlar iyi şeyler değil. Müslüman öyle etliye sütliye karışmayan adam olmaz. Müslüman çevresiyle ilgili olur, alakalı olur. Dara düşüp gelene yardımcı olur. Ya velev dua ile, velev güler yüzle. Hadis-i şerifte buyuruyor. Yani sadaka güler yüzle bir sadakadır. Bazı kere insanın parası olmaz, yardım yapacak gücü olmaz. Ona iyi güler yüzle dua yapsa o da sadakaya yazılır. Ama parası olup da tabii hem güler yüz olup hem sadaka verirse kat kat fazla olur. Böylece bu üç şeyden inşallah geri duracağız. Bu üç şeyi yapmadıktan sonra bu mübarek Recep-i Şerif ayının gecelerini ihya sayesinde, hele ki bu mübarek cuma gecesini, her cuma gecesini ibadetle geçireceğiz. Haftaya da 15. geceyi ibadete geçireceğiz inşallah. Sonra 27. gecemiz geliyor. Miraç gecesi. Recep ayından Allah'ımızın rızası üzere günahlarımız affolarak çıkmayı Rabbim nasip eyle. Amin. Şimdi bazı oruçları var, faziletleri var. Onları sona doğru söylerim. Esas dersimiz 28. farz, 54 farzdan. Onu okuyalım inşallah. Ezandan evvel de önümüzdeki günlerin oruçlarının faziletleriyle alakalı olarak bazı hadis-i şerifleri nakledelim. 28. farz, yerin ve göğün acayiplikleri, yani harikulade eserleri, Allah'ımızın yarattığı bunca ayetler hakkında tefekkürde bulunmaktır. Bu da nedir? Farzdır. Niye? Allah Teala bunun üzerine çok duruyor. Tefekkür nedir? İnce düşünmektir. Tefekkür nedir? El intikal minel batıl ilel hak. Batıldan hakka geçmektir. Batıl nedir? Hadis-i şerifte şair Lebid'in sözünden almış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor ama mühim olan tabi onun nakletmesiyle bu hadis oluyor. Ela kullu şeyin ma halallahu batılu. Estaku kelimetin kale şairu. Şairlerin söylediği dünya kurulduğundan beri en doğru şiir. Hangisidir? Her şair bir şeyler söylemiş. Ekserisi karı kızı hesabına işte. Gözlerin bir içim su, bilmem şuran şöyle, buran böyle. Ne şiirler falan. Fuzuli, ne karın doyuruyor ne bir şey. Şairin söylediği en doğru söz. Bundan daha doğru şiir yok. Kelimetü Lebid, şair Lebid'in sözüdür. Nedir o? Ela kullu şeyin ma halallahu batılu ve kullu ne'imin la mehale tezailu. Allah'tan başka her şey boştur. Bütün nimetler çare yok, elden çıkacaktır. Bundan daha doğru söz mü olur? Hadis-i şerif bunu tasdik ediyor. Şimdi tefekkür neymiş? Batıldan hakka geçiş. Batıl neymiş? Allah'tan gayrı her şey boş. O zaman ortalığa boş gözlerle bakmamak lazım. göklere yerlere gafletle nazar etmemek lazım. Kendi içine, dışına, eline, damarına, vücuduna, başkasının yüzüne, gözüne, dereye, tepeye, denize, taşa, kuşa, nereye bakılırsa oradan Allah'ın ayetlerini, kudret eserlerini müşahede etmek lazım. Tefekkür budur, bu farzdır. Ama en eksiklik yaptığımız farz da budur. Çünkü bütün baktıklarımızdan bir kere Allah'ın kudretine geçiş yaptığımız çok azdır. Ancak çok böyle bir manzaralı bir yer olacak böyle de yemyeşil falan dağlar, taşlar, oradan şelaleler, melaleler. O arada da televizyon, melevizyon, millet falan da olmayacak. Lokanta, yemek, memek işte de olmayacak. Böyle bir boş yerde bakarken Allah Allah falan. Belki aklımıza bir Allah gelir. Ama öbür türlü alabalık tesisi, hemen orada bir alabalık. Hiç orada bu dere nasıl akıyor, nereden çıkıyor, nereye gidiyor, çıktığı yer bitmedi mi, gittiği yer dolmadı mı, bunun suyu niye tuzsuz, denizinki niye tuzlu falan. Hiç öyle bir şey düşünen yok. Orada bir tesis, patates kızartması yanına, onu yiyecek, yedikten sonra tabii hararet, efendim soda moda, çay may falan, o sıra meyve falan, o sıra kalktı gitti. Dereyi yaratan, balığı yaratan hiç aklına gelmez. Evet, üzümünü ye, bağını sorma. Çakal mısın sen? Onu hayvan yapar, yerde kaçar. Sen insansın, nasıl bağını sorma? Tefekkür bu. Tefekkür her yediğinde ibret almak. Önüne sofra kuruluyor, kalkıyor. E şimdi onun için diyorum böyle uzak yerlerde falan, belki çok manzaralı yerler oluyor falan, Allah Allah diyor. Ama evde yemek yiyor bu kadar. Evde alıştığı sofra, alıştığı tabaklar, hanım getiriyor götürüyor. E şimdi burada Allah Allah dedirtecek bir şey yok hoca efendi, bu aynı yemekler yani. Ama niye Allah Allah dedirtecek bir şey yok? Bir çorbaya muhtaç olsan, bir ekmekten uzak kalsan ne yapacaksın? Açlıktan kırılsan. O vakit anlarsın Allah'ın bir yudum ekmeğine ne kadar hacetin var. Sen ne kadar muhtaçsın. Allah ne kadar zengin ve kadirdir. Hiç açlık çekmemişsin, susuzluk çekmemişsin. Biraz susuzdur bakalım ondan sonra. O suyun tadı neymiş? İlla zora mı düşmek lazım? Rahat zamanında niye Allah'ı unutuyorsun? فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ اِلَى طَعَامٍ İnsan yediği yemeğine baksın. Kur'an-ı Kerim böyle emrediyor. Yaylada yerken değil. Her yerde. Sofrada, evde. İnsan yediği yemeğine baksın. Ya neye bakacağım hoca efendi? Ben 20 çeşit yemek mi yiyorum? 2 çeşit yemek var. Ne demek 2 çeşit yemek var? Vele bir çeşit. Bir kuru ekmek. Onunla karnın doyuyor da belin ayakta duruyor. Yoksa ayağı dikilemezsin. Bitti birkaç gün içinde. Bütün ciğer, böbrek, kalp hepsi stop eder. Aç susuz ne zamana kadar? Sen niye hakır görüyorsun? Yemeğine baksın. Bakıyorum da ne yediğine bakmadan kör müyüm? Nasıl yiyeyim? Çorbayı üzerime mi dökeyim? Bakıyorum. Ama öyle develer de bakar. Hangi ot daha taze diye. Hayvanlar da bakar ona. Ot seçmek için. Değil. İnsan tefekkürle baksın. Düşünsün. Ne asabba binel mi asabba. O salata, o ekmek, o çorba, tarhana neyse önüne gelene kadar biz su döktük gökten yeterli miktarda, doldurduk her yerinizi. Toprakları efendim mahsul vermesi için dibine kadar suyu işlettik. Biz gökten su dökmeseydik bu nasıl çıkacak? Fümme şakak neler de şakka. Sonra o toprağı biz yardık. Bak biz yardık diyor. Bakıyorsun hakikaten bu ayeti görüyorsun, hissediyorsun. Kayanın içinden ağaç çıkmış. E kayanın içine o ağaç çıkarken o birden o kadar büyük çıkmadı. Filiz çıktı. Koca kayanın taşın içerisinde vursan kafan kırılır. O filiz nasıl yardı da kayayı çıktı? Hadi toprak hafif. Toprak bile çıkamaz. Topraktan bile çıkamaz. E adamı gömüyoruz. Çıkabiliyor mu? Adam öldü. 100 kiloluk pehlivan. Toprağın altına gömüyoruz. Çıksın hadi. Allah çık dedi mi, kalk dedi mi kalkacak. Şimdi o filiz. E filizin ne canı var? Efendim? Tohumu ektin. E tohumun ne canı var? Tohum canlı mı? Tohum canlı mı? Değil. Bir çuval tohum. Bir sene dursun ha burada. Çıkar mı onda? Filiz. Canlı bir şey mi? Kıpırdaşır mı? Yok. Yeşerir mi? Yok. Toprağa koyuyorsun. Biz yardık diyor Rabbim. Biz yardık. O bizi kudreti gösteriyor. Yoksa o filiz nasıl oradan çıkacak? Yerin dibine eşiyorsun. Tohumları ekiyorsun. Akıl ne der? Aslında bu şimdi tecrübeyle geliyor. Eğer tecrübeyle gelmese de ilk olarak bunu yapan birini görecek olsan ne dersin? Deli misin ya, tohumu çürüteceksin. Çünkü toprağın altına koyduğumu çürümesi lazım normalde. Halbuki dışarıda boşa gidiyor, çürüyor. Aşağıya ektin, toprağın içine koyduğun zaman ancak filiz veriyor. Mahalle oradadır. Biz yardık. Biz öğrettik. Ta ilk insan Adem Aleyhisselam'a bu öğretildi. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla böyle ekeceksin, böyle biçeceksin. Fembetnâ fiyâ habba. Taneleri biz bitirdik, taneleri. Buğday, arpa, çavdar. İşte her türlü efendim ne var? Tane var. Pirinç, çubuğu hepsi de. Nohut hepsi tane. Ve ineben üzümleri, ve kadben yoncaları, ve zeytunen zeytinleri, ve nehlen hurmaları, ve hadaika bağları, bahçeleri, bostanları, gulba ağaçları birbirine dolanarak çıkıyor öyle sık. Ve fakiyeten türlü türlü meyveleri, ve ebben meraları. Meteallekum, yiyin için hem size nimet olsun, kuvvet olsun, ve lenamikum hem de davarlarınıza. İçini sana yediriyorum, karpuzun, kabuğunu da ineğe yediriyorum. O kabuğundan mısırın tanelerini sana yediriyorum. Mısır ekmeği yapıyorum ondan, mısır her türlü imkan, kuvvetli bir şey. Sonra koçanını kime yediriyorum? İneklere yediriyorum. O kabuklardan, koçanlardan, inekten ne çıkarıyorum? Süt çıkarıyorum. O sütü de sana içiriyorum. Oradan yoğurtlar, yağlar, kaymaklar, neler neler yine sana yediriyorum. E şimdi ben bu kadar efendim nimetleri verdim sana. Sen bunu Allah'ı unutarak tefekkürsüz bir şekilde yiyesin diye mi? Gökler çalışmasa, felekler çalışmasa, melekler çalışmasa, güneş deveran etmese, ay cereyan etmese, yani akmasa, gitmese, gezegenler yüzmese, ve kullu fi felekin yesbahun, hepsi felekte yüzüyorlar diyor Kur'an. Ondan sonra bu mevsimler hasıl olmasa, yağmurlar yağmasa, rüzgarlar esmese, ne yiyeceksin ne içeceksin? Bu kadar hizmetçi neyin peşinde? Senin sofrana bir ekmek gelmesinin peşinde. Allah'ım sana hizmetçi yapmış bunları. Ebrubadu mevhurşidu felek derkârend tatunani bekefari ve begaflet ne khorin. Ayet mi bu? Benzedi mi? Benzemedi mi? Niye? Arapça mı bu? Nece? Yutturacağım az daha dedim ama bayağı uyanıksınız. Farsça. Gülistan'dan Hafız Sadi, Şirazi, büyük veli bunlar. Diyor ki bulut, rüzgar, ay, güneş, felek hepsi çalışıyor diyor. Sen yatıyorsun sabaha kadar, güneş devran diyor, gün doğacak. Sen bir de uyanıyorsun ki oho, sabah namazı kaçmış, kamyon devrilmiş, andan sonra suratlarına efendim, şeytan kulağına işemiş. Kim sabah namazını kaçırdı bir adam, güneş doğdu sabah kılmadı. Resulullah'a geldiler, ne buyurdu? Bâle şeytanı füzni. Şeytan onun kulağına çiş etti buyurdu. Bu hadis-i şeriftir, hem de Buhari'de. Ben mi uyduruyorum? Şeytan sulamış her tarafı. Bir de uyandım baktım, ooo gözleri böyle dolmuş, her yer dolmuş. Ne yapacağız? O güneş doğmasa mahsul vermeyecek. Güneş hiç bir kere rotar yaptı mı? Bir tehir yapıyor mu? Sizin hızlı trenleriniz gibi? Uçaklarınız gibi rotar yapıyor mu? Bunlar niye çalışıyor? Bunların ne işi var? Güneşin dükkanı mı var? Para kazanacak da çocuklarına mama mı götürecek? Ay niye dönüp duruyor? Yeni gelin gibi ya. Ya biraz gelin alıyorsun. Bir ay sonra, iki ay sonra gelin başlıyor sana akıl öğretme. Kaynanası diyor ki çorba yap, o da diyor ki çok yorgunum sen yap. Hani onun için diyorlar ki yeni gelin gibi. Niye öyle diyorlar? Gelin biraz bayatladı mı akıl öğretmeye başlıyor. Zaten bir insan, tembel insan ne yapar? Akıl öğretir. Kendi çalışmayacak ya. Sana der ki bunu böyle yapsan böyle olmaz. Sen ona diyorsun ki şurayı süpür. O da diyor ki buna kim attı bunu ya? Bunu atmasalardı buraya. E sen onu mu soruyoruz lan burada? Temizle de. Rüzgar temizlik yapıyor devamlı. Bir rüzgar geliyor, bütün pislikler gidiyor. Bir yağmur geliyor, yıkama yağlama. Ha bu kadar, belediyenin canı çıkar bu kadar, sokak, çayır, bayır. Nasıl yıkayacaksın? Kurbanda kan, man, herkes kurbanları kesmiş. Bir yağmur, bütün kanları aktarıyor. Mevla Teala bir yıkama yapıyor, her yeri birden yıkıyor. Bunlar ne iş yapıyor? Diyor ki bütün her şey çalışıyor. Tabi burada aracılar var, devreciler var, neler var? Yüzlerce aracı var bir ekmeğin sofraya gelmesi için. Bunun ilki bulutları sevk eden melek. Onu biz görmüyoruz. Bulutlar kendi kendine gezmiyor. Hepsinin melekleri var. Bulutu sevk eden melekten başlıyor. Böylece buluttan, yağmurdan, topraktan, işte efendim bahçıvandan, bahçeden, ondan sonra geliyor geliyor değirmenden, öğütenden, fırınından. Bir de şimdi bakkal eklendi. Bir de kapıcı eklendi. Böyle geliyor. Hanım da içeriden ekmeği kesiyor falan. O da getiriyor. Beyefendinin önüne. Somun pehlivanı sıcak ekmeğe yumulacak. Bir de gazeteler almış böyle. Sabah gazeteler. Hele pazar mazar olunca böyle gazeteler almış. Ekleri var. Çeviriyor, meviriyor bir şeyler. Ekonomi sayfası. Bilmem magazin sayfası. Bilmem. Ulan sabah namazını kıldın mı? Yok. Sübhanallah ve hamdi çektin mi? Yok. Elhamdülillah dedin mi? Yok. Böyle bir yandan gazete, bir yandan tıkınıyor. Bir yandan televizyona bakıyor. Ya bir Allah de be ya. Bir tefekkür et ya. Şu batıllardan bir geç ya. Bir hakka gel be ya. Ne gafil adamsın. Hoca efendi kimden bahsediyorsun? Kendimden bahsediyorum. Üzerinize almanıza lüzum yok. Kendimden bahsediyorum. Bazı ben bile yemeğin ortasında besmeleyi hatırlıyorum ya. Yani. Nefis gafil. Ama yine sonun ortasında bile olsa diyorum Bismillahirrahmanirrahim ve evsatahu ahirahu başında, ortasında, sonunda besmeleyi. En azından şeytan yarıda da olsa kusturuyoruz onu. Şeytan besmelesiz yemeğe başlıyor. Ortasında besmeledin hepsi kusuyor. Sonunda dedin hepsini kusuyor. Ama istiyor ki Allah denmesin. Rabbini unutsun insan. Hatırına gelmesin. Yazık ya, yazık. Ey insan diyor, bu kadar gökler, yerler, felekler, melekler amade olmuş. Senin önüne bir ekmek gelsin de sen onu gafletle yemeyesin diye. Ama nerede? Tefekkür. Allah Teala darılıyor, sitem ediyor. Rabbim haklıdır, hak sahibidir, veli nimetimizdir. Bütün iyilikler ondandır. Yani hanım bir yemek yapıyor, teşekkür ederim eline sağlık, çok güzel olmuş dediğin zaman ona arzu geliyor, şef geliyor. Sağ ol işte efendim, afiyet olsun diyor falan. Bazı kere yemek yapıyor falan, sen dalgın olsan, şey etsen, teşekkür etmesen darılıyor. Ya 40 senelik karısın, her gün teşekkür edilmez ki kardeşim ya. Ama bekliyor ya. 40 senelik demiyor işte. Her gün teşekkür etsen memnun olur. Efendim hele bir yemek yapıyor deniyor. Bazı bir tarifler alıyorlar. Ya diyorum böyle yeni yeni tarifler yapmayın bana diyorum ya. Eski köye yeni adet. Ben de alıştığım şeyi istiyorum. Ya diyorlar bu çok lezzetli. Ya diyorum ben bunun şeklini yeni gördüm. Ben böyle bir şey çek istemiyorum. Mesela bizim insan da alıştığını meraktır. Onlar da heves ediyorlar ki. Kadınlar ne yapma? Yeni bir şey hani. Eşime sunayım falan. E bir de biraz da yersen, ay hiç iyi olmamış falan. Çok ayıp ya. Yine de ki iyi olmuş. Ama iyi olmuş dersen de bir daha yapacak. Ondan sonra aynı şeyi yenmez ki be kardeşim ya. İşte ne bileyim, usulüyle hareket edeceksin yani şimdi. O da bir şey var, yalan da dedim mi de bir daha. Ama şimdi beğendim dedim mi, memnun, beğenmedim desen hepten. Ama sessiz kalsan yine ayıp. Yahu diyor, hiç diyor insan diyor, bu kadar emek ettim, kaç saat uğraştım diyor. Çünkü artık millet yemek de kalmadı. Karı çalışıyor, koca çalışıyor. E kadın zaten bütçe yetişmiyor, kadın da geliyor kocasıyla beraber eve. Sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa diyor ki sen yemek yap. Ne yemek yap, ben de işten geldim diyor senin gibi diyor. Ondan sonra açıyorlar, pizza getirir misiniz şu kadar? Ondan sonra hamburger, ne yapacağım? Ondan sonra bütün milletin damarları tıkandı. 50-60 arası gidiyor bütün millet yani. Bir şey yok. Kanser, bilmem ne. Damar tıkanıklığı, kolesterol. Ne yiyecek adam? Herkes hazır yemeye başladı. Evde yemek yapmalar falan da az kaldı yani. E şimdi bir kul senden takdir bekliyor. Beklemekte de haklıdır. Men lem yeşkürün nesle meşkürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Teşekkür vardır İslam'da. Güzel olmuş, ellerinize sağlık. Bunlar iyidir, o da afiyet olsun. Bunlar sünnettir yani, böyle şeyler. Mürüvvettir, şahsiyettir, kişiliktir, kültürdür. Ama bir insan, o kek yaptın, börek yaptın, hamurunu sen yaratmadın, suyunu sen yaratmadın, ateşini sen yaratmadın, peynirini sen yaratmadın, maydanozunu sen yaratmadın. Hiçbir şey yaratmadığı halde sırf yapmış getirmiş, teşekkür ediyorsun. E Allah bunun hepsini yaratmış. Hanım da dahil. Hepsini o yaratmış paket halinde. E şimdi bu Allah'a ne kadar şükredeceksin? Karının gönlünü yapayım diye, onunla efendim işim var diye beraber yaşayacağız. İkide bir kavga etmeyelim, idare edelim işi diye. Bazı kere tuzu fazla kaçmış olsa bile iyi olmuş diyoruz yani. Ne yapalım şimdi? Peki bu Allah'a muhtaç değil miyiz hiç? Aklımız onun elinde, kalbimiz onun elinde, ciğerimiz onun elinde. İstediğim her tarafımızı tıkatır. Zaten öldürecek bizi, sonra diriltecek bizi, sonra hesaba çekecek bizi. E bu kadar nankörlük olur mu? Nankör de farçadır. Nan ekmek demek, kör bildiğimiz görmemek yani. Nankör, ekmeğe karşı görmüyor yani ekmeği. Yani nimeti görmüyor. İnsan veli nimetini bilmek lazım değil midir? Rabbim onun için sitem etmekte haklı değil midir? Ne buyuruyor? İnni vel inse vel cinne. Fine beyni azim, hadisi kutsiyle. Benim insanlarla, cinlerle çok büyük hesaplaşmam var. Şu hadise bak ya. Ahluku ve yu'bedu gayri. Ben yaratayım, benden başkalarına tapılsın. Benden başkalarının kanunlarına uyulsun. Hükümler, kararlar, serbestler, yasaklar benden başkalarına göre. Yok Avrupa Birliği, yok bilmem hangi gavurların fikrine göre hareket edilir. Ben yaratıyorum, başkalarına tapılıyor. Kulluk yapılıyor. İlla gidip de puta tapmıyorlar. Ama Allah'ın hükmünü bırakıp da başkalarının hükmünü alırsan ne oldu? Ona taptı. Ve erzuku ve yüşkeru gayri. Rızıkları ben gönderiyorum, başkalarına teşekkür ediliyor. Ben yediriyorum, ben içiriyorum, teşekkürler kime? Hanıma, canıma, efendim anana, babana. Rızkı ben veriyorum, başkalarına teşekkür ediliyor. Ha tamam, başkalarına teşekkür edilsin. Ama bir de şükür var. Esas sahibine de şükredilmesi gerekiyor. Rabbim sebeplere de tevessül etmeyi, vesilelere de teşekkür etmeyi emrediyor. Ama bu demek değil ki sen yaratanı unut. Anca değirmen boğaz gibi yut, öğüt, hiç düşünme. Evelem yetefekkeru, bu kullar hiç mi düşünmediler? Araf suresi. Hiç mi akıllarını zorlamıyorlar? Kafalarını başlarına toplamıyorlar? Şu hayatın meşgalelerinden bir geçip toparlanıp bir kendine gelip neredeyiz, ne yapıyoruz, kimin kuluyuz, kim yarattı bizi, kim yaşatıyor bizi, biz neyiz ya? Hiç mi düşünmüyorlar? Rabbimiz ne istiyor bizden? Ne soracak bize? Kulluk vazifesi ne yükledi bize? Nerede ya? Namazsız vaziyette geziyor bütün millet. İkindi geçti, akşam çıktı, yatsı geçti. Umurunda değil adamın namaz abdesti ya. Ya bir Allah var beni yediren içiren ya. Ben buna sorumluyum. Düşünmüyor. E o namaz abdest senin için. Taharet temizlik senin için. Rükû secde senin için. Ya Allah için ama faydası sana. Allah faydadan münezzeh. Sen niye düşünmüyorsun kendi karını ya? Göklerin yerlerin mülkünü melekûtunu, görünen görünmeyen alemlerini, hele şimdi bir de teknoloji gelişti. Uzaydan bazı acayip efendim şeyler görünüyor. Bunlar filmleniyor. Bunların resimleri atılıyor internetlere, şuralara belgeseller çekiliyor. Eskiden mesela böyle bir görüntülerde göremiyordu insanlar. Göz gördüğü kadar. E şimdi gözün görmediği şeyleri de mikroskoplarla, teleskoplarla, cihazlarla veya gidiyorlar oraya çıkıyorlar. Uyduyla şundan uydu atıyorlar. Veyahut da çıkıyorlar işte orada resim çekiyorlar mesela. Gezegenlerden falan acayip acayip şimdi görüntüler elde ettik mesela son senelerde. Şimdi bunları gördükten sonra hele hiç mi düşünmüyorlar? Ve ma halakallahu min şey. Allah neler yaratmış hiç mi düşünmüyorlar? Karıncasından filine, insanından cinine bu kadar alemleri hiç mi düşünmüyorlar? Bu bulutlar, bu rüzgarlar, bu gök katmanları, bu feza, bu yıldızlar, bu nasıl bir şeydir ya? Efendim, dünyadan büyük yıldızlar var. Işık hızı en süratli giden vasıtadır. Şimdi ışık hızından daha ileri bir şey bulamamışlar. Biz bulduk. Melek hızı. Melek, arştan Cebrail aleyhisselam bir anda ne yapıyor? Geliyor. Işık hızından. Ne ışık hızı ya? Işık hızı diyorlar ki en hızlı giden şey ışık hızıdır. O da diyorlar öyle bir yıldız var ki hala dünyaya ışığı gelmemiş. O ışık hızı nenem gibi gidiyor o zaman. Bu hem ışık hızı diyorlar hem de hala dünyaya ışığı gelmemiş gezegenler var. Diyorlar mı demiyorlar mı? Bunlar yani olabilir, ben bir şey demiyorum ama biz daha hızlı şeyleri geliştirdik. Yani biliyoruz. Allah'ı bilen her şeyi bilir. Cebrail aleyhisselam bir anda ne yapıyor? Arştan ferşe iniyor. Arş nere? Arş zaten bunların teleskoplarının falan gideceği yerlerden değil. Bunların gideceği yerlere zaten önce fareler, maymunlar gidiyor. Deneme yapmak için kobay olarak maymunu, fareyi gönderiyor. Sonra çıkarıyorlar. Ay'a maya çıktı falan. Ulan ay'a çıkmak hüner olsa senden önce fare gitmez. Mesele ay'ın sahibine ulaşmak. Ay'a çıkmaya da ben az görmüyorum, bir şey demiyorum ama bu normal hayvan da kimi koyarsan içine indiği yerde, bindiği yerde iner yani. İstasyonda inecek, çare yok. Ama Allah hangi şeyler yaratmış? Neler yaratmış? Hiç mi düşünmüyorlar? Şu meseleler var ya, şu hayvan belgeselleri var. Televizyon illa seyredeceğim, hoca efendi dayanamıyorum, mümkün değil. İlla bakacağım bir şeye diyorsanız hayvan belgeselleri seyredin. O kadar imanınız artar ki şaşırırsınız. Yani o deniz belgeselleri, o efendim o akrep, çöldeki hayvanlar, şuradakiler, buradakiler. Ya ne kadar mahluk var ya. Ne kadar mahluk var ya. Yani o da imanı kuvvetlendirir. Tefekküre vesile oluyor. Tefekküre vesile oluyor ama tabii adamına göre. Bir de bakıyorsun orada hayvanlar çiftleşirken bu da etkileşme yapıyor. Ulan insan mısın, hayvan mısın? Hayvanın çiftleşmesinden insan etkilenir mi ya? Tövbe ya Rabbi. Böyle de bir cinsiz insanlar var. Ondan sonra belgesel seyrediyor, çıkıyor hanım arama. Kardeşim sen deli misin, divane misin? Biz sana diyoruz Allah'a tefekkür et, sen gittin kafayı bozdun. Kardeşim eğer ki sen oradan etkileniyor bir şey yapıyorsan senin ona da bakman caiz değildir. Ona da bakman caiz değildir. Ben sana doğrusunu söyleyeyim. Ama insan ibret Allah'ın ayeti olarak bakmaz. Ama sakın güzel kızlara falan tefekkür niyetiyle bakmayın ha. O caiz değil. Hani diyorlar güzele bakmak sevap. Güzele bakmak sevap. Seninse. Helalınsa. Helalınsa bak. Amma ve lakin. Efendim Allah'ın ayeti diye. Onlar ibahiye diye böyle hululiye var. İttihadiye var. Bunlar sapık mezhepler. Bunlar diyorlar ki ben her şeyde Allah'ı görüyorum. Her şeyde Allah'ı görüyorsan git evliyaya bak. Niye Belalem'in karısına bakıyorsun, Allah'ı görüyormuş. Sapıklığın bir lüzumu yok. Ancak o nikahla helal olur. وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Allah'ın yarattığı her şeye bakın diyor. Her zerreyi inceleyin. Tevekkür edin. Ondan sonra ne yapın? وَاَنْ عَسَانْ يَكُونَ قَدِكْ تَرَفَ اَجَلُمْ Sonra da bir de düşünün. Belki de ecelimiz yaklaşmış olabilir. Belki de bu gece son gece. Bugün son. Belki yarın mezardayız. Olabiliyor. Devamlı insanlarımız ölüyor. Bir de onu düşünsünler. Bir de Allah'ın gücünü. Bir de ben bu Rabbimin huzuruna çıkacağım. Hizaya gelsinler. Bunun sonu nedir? O belgeselleri seyret, onu seyret, bunu seyret, tefekkür, tefekkür, tefekkür. Hacı efendi ne var? Akşamı kıldın mı? Yok ya. Haberleri seyrederken akşam kaçtı. Bu ne oldu şimdi? Her dakika böyle bütün düşünsen, hindi gibi otursan, böyle düşünsen. Nasrettin Hoca pazara çıkartmış ya, hindiyi tavuktan fazlaya mı satmadın? Neydi? Papağandan mı he? Papağan pahalıymış, konuşuyor diye. Bu da dedi pahalı. Niye dedi, bu da düşünüyor dedi. Öyle düşünüyor indi. Bizimki de düşünüyor. Ne yapıyorsun? Tefekkür ediyorum. Namaz kıldın mı? Yok, namazı daha hala başlayamadım. Ne yapayım o tefekkürü ya? Böyle iş olur mu ya? Allah'a tefekkür ediyorsun. Allah'ın büyüklüğünü görüyorsun. Ondan sonra namazı kaçırttın. Cehennemin dibine gideceksin. Nasıl tefekkür bu? Tefekkürün gayesi ne? seni Rabbine yaklaştırmak. Vazifeni sana işlettirmek. Farzı vacibi bildirmek. Tefekkür seni buraya sevk etmeli. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ettefekkür nasıl ibadet? Allah'ın ayetlerinden Allah'ın kudretlerine geçmek, tefekkürde bulunmak ibadetin yarısıdır. Bütün ibadetler bu yana, yarısı tefekkür. Çünkü tefekkür kalp ve akıl ibadetidir. Kalp ve akıl ibadeti kalıp ibadetinden, bedeninkinden daha tesirlidir ve daha sevaplıdır. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Tefekkürü sa'a hayru min ibadeti sittine sene ve fi rivayetin seb'ine sene. Bir an, bir saat 60 dakika değil Arapçada. Bir anlık Allah'ın ayetini düşünüp o ne büyük diye kudretini düşünmek bir an 60 sene bir rivayet 70 sene gafletle yapılan ibadetten hayırlıdır. Bak adam 70 sene sıralı namaz kılıyor. Teheccüd, işrak, kuşlu, Kur'an, hatim, tavaf. Ama bir kere Allah'ı düşünmemiş. Böyle adamlar çok var. Allah aklına gelmiyor. Adet kabilinden. Alışkanlık yapmış. Öbürü bir an Allah'ı düşünmüş, tefekkür etmiş. Ayetlerinden intikal etmiş. Bu nedir? Gafil olanın 70 sene ibadetinden hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El müminu, gerçek mümin kimdir? Herkes müminim. Yoğurdum ekşiyim diyen yok. Herkes ben de Müslümanım. Tamam ama bir de bunun kamili var. Mükemmeli var. Burada kemale ermemiz lazım. Yoksa anadan atadan Müslüman doğmuşuk. Böyle olmaz. İlerleteceğiz. Mümin kimdir? Men kâne nutkuhu zikra. Konuşması zikir olan. Yani konuştuğu zaman Allah'tan, peygamberden, ayetten, hadisten, dinden, ilimden, irfandan, marifetten, hikmetten, Allah'ın ayetlerinden konuştuğu zaman bütün konuştuğu nedir? Zikirler. Ve samtuhu fikran. Sustuğu zaman susması nedir? Tefekkürdür. Mümin sustuğu zaman ne yapıyordur? Tefekkür ediyordur. Ama şimdi bizim müminler konuştu mu yalan dolan sövmek saymak, sustuğu zaman da lan bu yine sustu acaba ne düşünüyor? Herkes birbirinden endişeleniyor. Yani bazı diyorlar ya lan susandan kork diyorlar hani konuşanın ne mal olduğunu anlıyoruz da falan. E niye? Çünkü adam sustu mu tefekkür etmiyor ki. Adam sustu mu plan kuruyor. Halbuki mümin konuştu mu zikir, sustu mu tefekkür ve nazaru ibre, baktığı zaman ibret ve itibar. Yani baktığı şeyden ne alacak? İbret alır. Efendim kıyas yapar. Mukayesede bulunur. Hep hakka geçecek. Mümin budur. Ebu Osman-ı Mahribi, Kuddisesi Ruh Hazretleri, büyük veli, İran'da kabri Nişabur'da ziyaret ettik, nasip oldu. Allah şefaatine nail eylesin. Tedebber fil halk, tedebbura ibra. Allah'ın yaratıklarını ibret nazarıyla tefekkür et ve düşün. Bütün mahlukata bak. İşte bunu nasıl yaratmış, bunu nasıl yaratmış? Renkleri, çeşitleri, dilleri, efendim, hepsi ayet. Göklerde, yerlerde, ağaçlar, taşlar, kuşlar. Ve tedebber fi nefsike, tedebbura mev'iza. Kendi içinde de düşün. İçine kapalı olarak. İnsanın içinde de ne alemler var? Kalp var, ruh var, sır var, hafi var, ahfa var, nefsine atıka var. Su, hava, toprak, ateşten beden mürekkep olmuş, hamur yoğrulmuş. Beden tarafı var, ruh tarafı var, kalp var, akıl var. Bir insanın içinde bütün dünyada, alemlerde olandan daha fazlası insanın içinde var. Bunu da öğüt alma düşüncesiyle tefekkür et. Ve tedebbür fil Kur'an, tedebbüra mükâşefe. Kur'an'ı da nasıl düşün? Keşif yoluyla düşün. Yani bütün ayetleri okurken ahiret, ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem sanki gözünle görüyormuş gibi canlandırarak düşün. Yoksa Kur'an'ı hatim indirmek, efendim harflerini tamamlamak, ayetlerini doldurmak mesele değil. Onun için sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Bazı kere bir ayette 10 gün, 20 gün takılıp kalıyorlardı. Niye? Soranlara diyorlar ki henüz daha içimde yerleştiremedim, hazmedemedim, tefekkürünü tamamlayamadım, amel edemedim. Böyle ayetlerde duruyorlar. Biz bir günde 10 cüz, 20 cüz. Neden? E nasıl olsa derdimiz tefekkür değil, amel değil, şu değil, bu değil. Vır vır vır vır vır vır. Sadece sayfaları, yaprakları çevirip döndürmek. Mesele bu mudur? Kur'an bunun için mi indi? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Veylün limen karaaha ve lem yetefekkar fiyah. Yazıklar olsun o kimselere ki bu ayetleri okurlar da bunların ince manalarını düşünmezler. Hangi ayetler? Tabii bütün Kur'an'ın ayetleri tefekkür edilmesi gereken ayetler ama özellikle Ali İmran suresinin sonundaki ayetler. Estağfirullah inne fî kalkis semâvât vel ard, göklerin yerlerin yaratılışında ve ihtilâfil leyli ve nehâr, gecenin gündüzün birbiri ardına gidip gelişinde, uzamasında, kısalmasında, birinin aydınlığında, birinin karanlığında. Tabi başka ayetlerde bunun ilaveleri var. Vel fülkillezî tecîhîl bahr bimâ enfe'ün nâs, gemide efendim insanların faydalı olan malları taşıyan gemilerde, şu anda bile gemiden fazla mal taşıyan bir taşıt çıkmadı. En büyük şeyleri gemiler taşıyor, malları. Yani uçakların kapasitesi belli. Ne kadar taşıyacak? Gemi kadar taşıyabilir mi? Gemi uçakları taşıyor. Gemiler uçakları taşıyor. O gemilerde ve menzelallahu minas sema mimma fahya bil ard ba'de mevtiha, Allah'ın gökten indirdiği suda, o suyla canlandırdığı bunca filizde, mahsulde, üründe, o ölmüş toprağı, kurumuş toprağı diritmesinde ve betefiyam kulli dabbe, her türlü canlıyı dünyada üretmesinde, türetmesinde, böceklerinden tut yani. Şimdi böcekler alemini incelesen ciltler dolusu kitap çıkarır. Çeşitlerini efendim makineler tespit edemez. Bilgisayarlara sığmıyor. O kadar böcek çeşidi var. Ve tasrifir riyah, rüzgarların doğudan batıya, oradan kuzeyden güneye esmesinde, değişmesinde, hep aynı yerden gelmiyor. Hep aynı yerden gelse diyeceksin ki adet kabilinden, bu artık doğa kanunu. Lan doğa kanunu da şimdi bu taraftan da geldi şimdi. Doğa kanunu olsa hep aynı gider. Bu değişiklikleri kim yapıyor? Ve sahabil müsekkari beyne sema vel ard, gökler arasında sizin emrinize amade, yani Allah'ın bulut yağmurlarını taşıyan bulutlarda le ayatin, elbette büyük ayetler, çok ayetler, ibretler, dersler var. O ayette diyor li kavmin yaqilun, aklını çalıştıran bir toplum için, ahiret aklını kazanmış bir millet için, profesör olmuş, ordinalis olmuş, okumuş, bitirmiş, kaç lisan öğrenmiş, ama önüne geleni yemiş, Allah dememiş. Bunda akıl mı var? Kim yaratıyor bunu? Sormuyor. Akılsız. Bu ayette diyor, le ayatin, elbette ayetler var, li kavmin, bir topluluk için, yetefekkerun, ince düşünürler, tefekkür ederler. Min ayati halkus semavat vel ard, ayet-i kerimelerde Allah'ın birçok ayetleri ne sayılıyor? En halaka lekum min enfusikum ve min ati en halakakum min turab, sizi topraktan yaratması, sümme identum beşerun tenteşurun, bütün dünyaya yayılmışsınız, bu insanlık alemi bir topraktan, Adem babadan, bu Allah'ın ayeti. Ve min ati en halaka lekum min enfusikum ezvacen, size kendi nefsinizden, cinsinizden eşler yaratması, hanımlar yaratması, ne büyük ayet, ne kadar farklılık var. İkisi de insan, fiziki yönden, sesinden tut, iç organlarından, dış organlarından, ne kadar farklı. Liteskunu ile ya, onlarla tatmin olmanız için. Ve ceale beynekum meveddete ve rahmet, aranızda sevgi yaratıyor, elin kızıyla sizi kaynaştırıyor, evlilikte keramet var, nikahtan sonra rahmet merhamet geliyor, birbirine acıma hissi geliyor, arada çocuk geliyor, çocuktan sonra daha merhamet oluyor. Nefidelke le ayat li kavmi yetefekkerun, tefekkür edenler için bunlarda nice ayetler var. Ve min ayati halku semavat vel ard, gökleri yaratması, yerleri yaratması, ve ihtilafu elsinetikum, dillerinizin değişikliği, herkes başka bir dilden konuşuyor. Dünyada kaç lisan var? Hiç anlamıyoruz ya. Geçen Malezya'dan geldiler. Alimlerden bazı da Arapça biliyorlar, ben konuşuyorum, anlıyorlar biraz da, ben bir Malezyaca konuşuyorlar. Allah Allah. Bunlar da insan. Konuşuyorlar, ben bir şey anlamıyorum. Bu sefer düşünüyorum ya, ben de konuşuyorum burada şimdi, bir, o da benden anlamıyor diyorum. E ne var? Eşitiz. Fark etmedi yani. Şu kimsenin kimsede üstünlüğü yok. Dillerinizin değişikliği, ya bu nereden çıktı bu kadar dil? Bu nasıl bir iştir bu dil? Bu ne ayet bir şey bu yani? Ve elvaniküm, renkleriniz, efendim beyaz, sarı, esmer, kumral, siyah. Ne, bu renkler nereden? Hangi boyadı, boyahaneden çıkıyor? Zenciyle beyaz evleniyor, melez çıkıyor. Biraz ondan almış, biraz ondan orta bir renk. Allah'ın kurban olduğum ayetlere bak. İnne fî delgel âyâtin. Bunlarda büyük ayetler var. Kime? lil alimin, alimlere. Alimler kim? Alimler Allah'ı bilenler. Herkes alim değil. Ve min ayati menamukum billeyli ve nihar. Gece gündüz uyumanız da Allah'ın ayetidir. Düşünsene, uyuyorsun. Uyku ölümün yarısıdır. Hiç kimse bir yarım saat öleyim demiyor. Ama ya bir saat uyuyayım, ne olur bırakın diye yalvarıyor. Halbuki bilsek uyku ölüm gibidir. Ama dayanamıyor, dayanamıyor. Bir uyku öyle bir lezzetli geliyor ki aman gideyim diyor. Ya Rabbi ölümü de bize öyle tatlı getir ya Rabbi. Yani ölüme isteyerek gidelim ya Rabbi. Ya aynı uykuya gider gibi gidebilir insan. Ne rahat değil mi? Ama herkes öyle gidemez. Uyumak nasıl bir şeydir? Adam 20 senedir uyumuyor. Hasta. 30 senedir uyumayan adam gördüm ben. Rize'de, pazarda, köyde. Hiçbir gece gündüz uyumamış, hiç. Uyuyamıyor ki. Nasıl da yaşıyor? O da alem bir şey. Gündüz yatıyorsun, uyuyorsun. Gece yatıyorsun, uyuyorsun. Bu uyku nasıl bir nimet? E uyumayanı gör bakalım şimdi. Onu kim uyutmuyor? Seni kim uyutuyor? وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ Sonra gündüz rızkınızı arıyorsunuz. İşe güce gidiyorsunuz. Helalından kazanıyorsunuz. Kimi de haramından kazanıyor. Bunlar hep benim ayetlerim. نَفِي ذَلْكَ الْاَيَاتٍ لِكَوْمِ يَسْمَعُونَ Duyanlar için, işitenler için bunlarda büyük ayetler var. وَمِنْ اَيَاتِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفَ وَطَمَعًا Size bir şimşeği gösteriyor. Şimşeği görünce kiminiz korkuyor? Gürleyecek gök diye. Kiminiz de diyor çiftçiler falan, aa şimşek gözüktü diyor, toprak kurudu ya, hevesleniyor yağmur gelecek. Ve yunezzil mine semaiman, sonra gökten bir yağmur boşaltıyor. Fe yuhyi bil ard ba'de mevtiha. Ölümünden sonra toprağı yeniden diriltiyor. Bunlarda büyük ayetler var. Ve min ayaten tekûmes semâ vel ardu bi emri. Gökler yerler Allah'ın emriyle duruyor. Dur dediği için duruyor. Direk yok, bir şey yok. ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَةً مِنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Sonra hepinizi öldürecek. Sonra kalkın bakalım dedi mi hepiniz çıkacaksınız. Nasıl ki dünyaya gelirken size sormadılar. Nasıl ki sizin reyinize başvurmadılar. Nasıl ki ben gelmem kalayım diyemediniz. Kabirden çıkmak için de size sorulmayacak. Kalkın bakalım. Sura bir üfürülecek, işiniz bitti. Mecburi. Düşünün, düşünün, tefekkür edin. Bu ayetlerde, bu hadiselerde tefekkür edenler için ne var? Ayetler var. Kimdir o? Nefidâkli ayet li ulil elbâb. Bir yerde ne diyor Âl-i İmran'da? Halis akıl sahipleri için. Bir var adamın aklı kabuklu. Yani cevizin kabuğu gibi. Acı. O kabuğun içinde ne var? Yenilen özü. Lezzetli. İşte bir adamın kafası kabuk bağlamışsa, öze geçmemişse bu ayetten anlamaz. Ama aklının halisine, özüne varmışsa bu ayetten anlar. Ben hangi sınıftanım hoca efendi? Sen hangi sınıftansın bilmiyorum. Bunun teşhis laboratuvarı da yok ki. Diyeyim ki sana bir kan aldır da ölçelim. Ama şu ayet vasıfları tespit ediyor. Sen hangi taraftansın anlarsın. Senin aklın kabukta mı kalmış, özde mi geçmiş? Ellezine يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken Allah'ı zikrederler, otururken Allah'ı zikrederler, yatarken Allah'ı zikrederler. Ne demek de dualarım kitabıyla amel ederler demek. Dualarım kitabına bakarsan tuvalete girmekten, yataktan kalkmaktan başlıyor. Gece yatana kadar her dakikanın duası var. Ayakta, yatarken bile zikri var. Uyumadan evvel okunacaklar, değil mi? Bu zikir, zikir, zikir hep Allah'ı zikrettikten sonra ve tefekkerun fi halqis semavat vel ard göklerin yerlerin yaratılışında düşünmeye başlıyorlar. Çünkü zikir ne yapıyor? Uyandırıyor. Uyandırınca adam neye başlıyor düşünme? Ya bu gökler yerler bu kadar Allah'ın ayetleri nasıl yaratmış Rabbim bunları? Bu sefer uyanıyor, Allah ile arasından perde peçe kalkıyor. Yani göz görüşüyle görüyor manasında değil, kalp anlayışıyla. Hemen Rabbi ile görüşmeye, konuşmaya başlıyoruz. Ayetlere baksana. Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla. Ya Rabbi sen bu kadar gökleri, yerleri, efendim yiyecekleri, içecekleri, eşimizi, çoluğumuz, çocuğumuz, bu alemleri boşuna yaratmadın. Ne demek istiyor? Ben bugüne kadar yedim içtim, gezdim ama hiç tefekkür etmedim. Onun için ben sanki bunları boşuna gibi görmüş oldum. Ben yanlış görmüş oldum. Meğer sen bunları hep bir gayeyle, bir hikmetle yaratmıştın. Sübhaneke, seni boş iş yapmaktan tenzih ederim. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabbi ben bu yaşa geldim, yedim, içtim ama bu kadar tefekkürsüz ve gafletle geçirdiğim için cehennem odunu olmayı hak ettim. Ne olur sen bizi cehennem ateşinden koru, muhafaza eyle. Böyle dua diyor. رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ اَخْزَيْتَ Sen kimi cehenneme sokarsan onu rezil rüsva etmiş olursun. O da bunu hak etmiştir de öyle yapmışsın. Ve maliz zalimine min ensar. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Zalim ne demek? Allah'ın verdiği nimeti günaha Allah'a karşı kullanmayan zalimlikten kurtuluyor. Kullanan zulüm yaptı. Şimdi Allah akıl, fikir, kalp verdiğin için, ayetlerini, nimetlerini tefekkür için. Sen ne yaptın? Hep yedin, içtin, zevklendin, sahibini düşünmedin. Zalim oldun. Zalimlerin yardımcıları yok. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman. En aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabbi biz imana çağıran bir çağırıcı Muhammed Mustafa'yı işittik. Sallallahu aleyhi ve sellem biz iman ettik. Yani bu zamana kadar imanımız surette kalmıştı. Müslümanız, Müslümanız, Müslümanız. Bir şeyden haberimiz yok. Ama zikir, zikir, zikir, sonra tefekkür ve murakabe, Allah'ı görür gibi haller, ayetlerde dolanmak neticesinde kalbimiz uyandı. Şimdi o nidayı yeni işittik. Bugüne kadar anadan atadan kalma. Gelenek görenek kabilinden Müslümandık. Şimdi hakikaten iman ettik. Rabbena fagfir lena zunubena. Ya Rabbi günahlarımızı bizim için mağfiret eyle. Keffir annâ seyyâtina. Kötülüklerimizi sil süpür mahveyle. Ve teveffena me'al ebrar. Bizi dostlarınla beraber haşreyle. Canımızı, ruhlarımızı iyilerle birlikte kabzeyle. Amin. Bak bunlara Bâli İmran suresinin son ayetleri. 10 ayettir bu. Dualarım kitabımda da yazmışım. Bir gece bu 10 ayeti kim okursa sabaha kadar teheccüd kılmış yazılır. Yatsa bile. Yatsa bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktığı zaman yatağından teheccüd namazına ilk olarak bu 10 ayeti okurdu. Hem de doğru giderdi, göğe bakardı. Semaya bakarak, tefekkür ederek bu 10 ayeti okurdu. İlk yataktan kalktığı işi buydu. Yani yataktan kalktıktan sonraki amellerinden ve sünnetlerinden biridir. Biz de şimdi zaten göğü görene kadar sarığın düşen kafanda, apartmandan arasında kalmışız. Semayı da göremiyoruz. Nerede tefekkür edeceğiz? Yani göğe doğru bakarsın. Eğer sizin evin oradan görünmüyorsa sokağa çıkma lüzum yok. Don gömlek yataktan kalkıp da sokağa çık demedik. Ama varsa balkon balkon çıkılır bakılır. Sünnettir göğe bakmak. Rabbena vaatina ma vaadtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame. Ya Rabbi peygamberlerin vasıtasıyla bize söz verdiklerini, müjdelerini bize ihsan eyle. Kıyamet günde bizi rezil rüsva eyleme. İnneke la tuhliful miad. Sen sözünü bozmazsın ya Rabbel alemin. Böyle dediler dediler. Rabbim şimdi onların dualarını söylüyor. Sonra festecabe lehum rabbum. Rableri onların duasına icabet etti. Enni la udu amel amilin minkum min zekerin ve unsa ba'dukum min ba'd. Kadın olsun erkek olsun hepiniz birbirinizdensiniz. İyi amel işleyen hiçbirinizin amelini zayi etmeyeceğim. İşte bu müjde nereden geldi, nereden sonra geldi? Zikirden sonra fikir geldi. Fikir tefekkür. Fikirden sonra münacat geldi. Yani Allah'ı görür gibi olma halinde yalvarış, yakarış geldi. Sonunda da istecabe, kabul geldi. Bizde ne alem var, ne durum var? Nerede zikir? Bak Recep Ay'ın zikirleri. Diyoruz şu zikri yapın, şunu okuyun, kitabı yanınızdan ayırmayın. Allah'ın ayıdır. Zikirsiz tefekkür hasıl olmaz. Bu zikrin yoluyla Rabbimize ulaşacağız. İnşallah. Evet. İbrahim Nehaya Hazretlerine dediler ki, Efendi Hazretleri bu İmam-ı Azam'ın hocasıdır. Sen çok uzun uzun düşünüyorsun, çok az konuşuyorsun, devamlı düşünceye dalıyorsun. Bu nedir? Buyurduk el fikratu muhul ibade. Evladım, tefekkür etmek, yani Allah'ın ayetlerini düşünmek ibadetin özüdür, iliğidir. Hulasasıdır. Onun için ama tabii ne lazım? Mühim mesele nasıl tefekkür edeceğim, neyi tefekkür edeceğim bunları da bilmek. Allah'a yalvarmak lazım. Allah öğretirse yaparsın. İbn Abbas radıyallahu anh buyurdu. Tefekkür fil hayr yed'u ilel ameli bi. İyilikleri düşünse o düşünce ne yapar onu? Amele çağırır, teşvik eder. Ve tefekkür fil şer yed'u ilel terki. Bir şeyin kötü olduğunu bile düşünsen, mesela içkinin zararlarını düşünüyorsun. Kumarın zararları. Zinanın zararları. Maddi, manevi, mikrobik, sağlık açısından, ekonomik açıdan falan filan, sosyal açıdan. Bunu bile düşünmek ibadet. Niye? Çünkü onun kötülüğünü düşünmek nereye çağırır? Onu bıraktırmaya davet eder. Hep Allah'ın emirleri noktasında gidiyorsun. Bunu niye helal etti? Şu faydaları var. Bunu niye yasak etti? Şu kötülükleri. Hep bunlar tefekküre dahildir. Ancak tefekkür etmeyeceğimiz konu vardır. O da nedir? Allah'ın zatıdır. Ne buyurdu Resulullah? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tefekkeru fi halkillah ve la tefekkeru fillah. Allah'ın yarattıklarını düşünün, Allah'ın kendisini düşünmeyin. Çünkü kendini düşünürsen neye gidersin? Şekil vermeye gidersin. Şekil veren kafir olur. Tabii içinden öyle bir şey vesvese geldi, kafir olmaz. O başka vesvese ama işte Allah'ın şekli nasıl şemali, haşa, Allah'ın şekli yok ki. Sureti yok ki. Maddesi yok ki. Cismi yok ki. Onun için Allah'ın zatını düşünmeyin. Neyi düşünün? Yaratıklarını düşünün. Çünkü o yaratıkların hepsi nedir? Ayettir. Ayet nedir? Delildir, alamettir, nişandır. Nereye götürür? Allah'ı tanımaya götürür. فَاِنَّ ف۪ي مَا خُلُقَ تَفَكُّرَ مُتَفَكِّرٍ. Yani tefekkür ancak nerede geçerlidir? Yaratılanlar hakkında geçerlidir. Karıncayı tefekkür et, fili tefekkür et. Anladın mı? Karıncadan filine her yaratık hakkında sebzesini, meyvesini. Acayip acayip. Afrika meyveleri var böyle acayip. Dışı dikenli gibi gözüküyor. İçi acayip lezzetli falan. Neler de neler. O ne Hindistan cevizi mesela. Dışı ne gibi böyle. Kafanı kırar. İçinde ne acayip şey çıkıyor. Bunlar nereden girdi bu bunun içine? Allah Allah. Karpuzun dibine bal küpü mü koymuşlar? Nereden geldi bu tat buna? Toprağı yiyorsun. Toprakta bu tat yok. Suyu içiyorsun. Şimdi bahçıvan suluyor. Suda tat yok. Toprağa bakıyorsun. Toprakta tat yok. Karpuzu yiyorsun, şekerin çıkıyor. Bal gibi. Niye? Nereden geldi bu bal? Efendim, acı biber. Toprakta acılık yok. Suda acılık yok. Biber avu gibi. Hatta geçen doğramışlar, salatalığın yanına değmiş, salatayı yedim ağzım yandı ya. Biberi yemiyorum da, salatadan yandım. Yanında durdu biraz. Nereden geldi bu acılık buna? İsterseniz bir küp bal suyla karıştıralım. Biberin dibine epey bir sıkalım yani. Bir ay sulayalım onu. O biber tatlanır mı? Yok. Biber yine acı biber. O zaman anla ki bu sebeplerin dışında müsebbip yaratan devreye giriyor. Anladın mı? İsmet Galibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri sorduğu gibi. Acep kim var mezahirde? Arada. Mezahir işte bu işte biber, üzüm, karpuz, kavun bunlar Allah'ın kudretinin eserlerinin göründüğü yerler. Yani burada arada kim var Allah ile bunun arasında? Anınladır kamu eşya verada. Halbuki bütün onu tatlandıran, onu acılandıran hepsini yapan Allah'tır diyor. Ama o perde arkasında yani görünmüyor. O görünmediği için de hiçbir şeye akıl ermiyor. Bakıyorsun buraya bal sıkıyorsun burada acı çıkıyor. Buraya acı sıkıyorsun, burada tatlı çıkıyor. Çünkü neden? Devrede Rabbimin programı var. Takdiri var, tahliki var, yaratması var. O devreyi sen ne yapamıyorsun? Bozamıyorsun. İstediğin kadar uğraş, sebeplere sarılsan da o koyduğu düzenini onun bozamıyorsun. Velen tecilledi sünnetillahi tebdile. Benim kanunlarım var, sen onun için bir değişiklik bulamazsın diyor. Hangi kuralları koydum? Güneş şuradan doğacak, şurada batacak. Yazın şuradan, kışın buradan. Sen o kanunu bozamazsın. Bulutlarımın kanunu var. Gezegenlerimin kanunu var. Balıklarımın kanunu var. İnsanlarımın kanunu var. Hepsinin kanunu var. Doğması, doğurması, şu su, bu su. Damarları, sistemleri, ciğeri. Hepsinin kanunu var. Benim kurallarımı değiştiremezsin. İstediğin kadar doktor ol. Ancak Allah'ın yarattığı bir sebeple yine Allah'ın müsaade ettiği kadar müdahale edersin. Rabbim isterse adamı kalbi bitmiş pilsiz yaşatıyor. Sen de pil takıyorsun, pil patlıyor. Adam gidiyor yani. Onun için senin makinen, cihazın Allah'ın vermediği imkanı vermiyor. İşte sebepler ortada. Niye bu kadar insan ölüyor hem de zengin? Bağlasınlar onu makineye, yaşasın. Biz ancak Allah'ın Celle Celaluhu ayetleri içerisinde boğulmuş kalmışız. Her yerimiz ayet. Ve fil ard ayatun lil mukinin, şüphesiz inananlar için dünyada çok büyük ayetler var, sayısız. Ve fi enfusikum, esas sizin içinizde ne kadar ayetler var. Bir beyninin hakkında malumat alsan kafayı yersin. O beyinde ne kadar damarlar, ne kadar ince işler mi? Allah, şurası diyor üzülme noktası. Şurası sevinme noktası. Şurası gülme, şurası ağlama. Ya küçücük küçücük yerler ha, küçücük. Bir de bakıyorsun o nokta bozulmuş, pıhtı atmış, orası tıkanmış, adam sıralı gülüyor. Ağlayacak işe de gülüyor. Çocuğu ölmüş, ha ha ha yapıyor. Niye? O nokta tıkandı. Bakıyorsun üzülecek işe seviniyor. Sevinecek yerde üzülüyor. Niye? Çünkü beyin Allah'ın elinde. Hiçbir şey yok. Sizin içinizde ne ayetler var? Efe la tübsurun. Siz hiç mi görmeyeceksiniz? Kör müsünüz? İşte bu gaflet, bu geçim derdi, yemek, içmek, bilmem ne bizi mahvetti gitti. Allah'ımıza dönerim. Tefekkür farzdır. Allah'ın ayetlerini düşünmek farzdır. Kudretini düşünmek farzdır. Ona karşı vazifelerimizi düşünmek farzdır. Amel etmek farzdır. İnşallah bu derslerde buna vesile olacaktır. Efendim önümüzde 13, 14, 15 var. Ben şimdi tam vakit yetmedi ama ezan da okunuyor, okundu. Sünnete kalkacağız. Bundan dolayıdır ki 112. sayfede oruçlar var. Yani çarşamba ayın 13'üdür. Önümüzdeki perşembe 14'üdür. Cuma da 15'idir. Bu oruçların çok faziletleri vardır. Her birerlerine karşı Allahu Teala 13. çarşamba günü oruç tutsa 10.000 sene ibadet yazılır. Perşembe günü oruç tutsa 100.000 sene ibadet yazılır. Cuma günü bu sohbetin ertesi gün tutsa önümüzdeki 300.000 senelik ibadet yazılır. Sünnet kuvvetli sünnettir. Her ayın 13, 14, 15'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta da terk etmediği sünnetlerdendir. Dolayısıyla oruçların faziletlerine bakın. Ondan sonra tabi namazlar bahsine bakarsınız. Dergide de herhalde bazı namazlar ve zikirler size öğretilmiştir. İnşallah Rahman onlarla da amel edersiniz. Efendim dergideki dualardan birçok şey yazdık size. Özellikle burada mesela en önemli olan delirenlere, bunayanlara okunacak ayetler vardır. Bazı insan aklı azalır. Bazı insan cinlenir, delirir. Bazı insan yaşlanır veya erken bunar. Bunlara karşı da efendim çok ayetler topladık burada. Bu ayet-i kerimeleri bir arada cem ettik. İnşallah nasıl yapacağınız da burada zikrediliyor. Hep okuyun, amel edin inşallahurrahman. Çok güzel ilimler ve istifadeler olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, tevessülü inkar eden Vehhabi fırkasına reddiyeler. Çok kıymetli bir eserdi. Çok hadis-i şerifler var. Kültürünüz artar. Ehli sünneti anlamanız için çok yardımcı olur. Bir de efendim bu adamların şerlerini anlamanız için bu eserde size arz ediliyor inşallah. Allah Teala istifade nasip etsin. Bu yeni mi çıktı? Bu Hazreti Hüseyin Efendimizin fazileti, özel menkıbeleri geçen Ehli Beyt bahsinden Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili dersler, evet, kısmen şehadetiyle ilgili bu sohbette size yeni olarak arz edilmiştir. Allah şefaatine nail eylesin. Kıymetli Efendimiz'dir. Ara sıra dinlemek, Ehli Beyt'e karşı sevgi tazelemek imandandır. Allah Teala sevgileriyle haşr-ı cem eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhil Vâb, elhamdülillâh Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu alâ seyyidil mursalin, Muhammedin ve alâ âli ve sahâbi ecmaîn. Allahümme innâ enselükel cenneh, ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ enselükel rıdâke vel cenneh, ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ nes'elükel cenneh, ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr, ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Amin. Allahümme innâ enselükel min khayr mâ se'eleke min nebiyyüke Muhammed صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام Aleyke ya Resulallah, salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah, salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfune ve selamun alel murselin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. La şerefi ruhin Nebi Muhammedin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahame şahına. Ruhu ruhina imam terkine efendi babamız khas olsun. Mustafa Esmet Garibullah Hüseyin Halil Nurullah Efendi Arza Bezaz Efendi Hüseyin Kutsi Efendi Şerif Kutsi Efendi Ahmet İlmi Efendi Acib İlal Efendi Şeyh. Velâ ruhu Şeyhul İslam İsmail Efendi Mehmet Mâvilâ Ruhu Cemil. Fatih Sultan Yavuz Sultan Kanuni Sultan Velâ Ruhu Cemil Selatînil Uthmaniyet Efendi. Cemî envâtina envâtil müslimin ve envâtil cemaatil hâdırîn. El Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını.